91.4 de l'FM. Bona tarda, família. Falten 20 minutets per les 8 de la tarda d'aquest 17 de maig, dijous 17 de maig del 2012. Sigueu benvinguts i benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Fantàstic programa el que ens depara la tarda d'avui, amb la millor companyia avui. Començarem aquí amb les presentacions, som uns quants avui per parlar i bé, no deixarem córrer. Bona tarda, senyor Lara, com estem? Molt bé, molt bona tarda a totes i tots. Com va això? Estimada audiència i els estimats companys d'aquesta taula i de la taula de so. Ai, ai. Senyor Marxo, bona tarda, Marxo Lendis. Bona tarda, família. Què tal, com estàs? Estupendament. Estupendament, bé, bé, bé. Se't trobava a faltar. Té, els Suls té unes ninetes en forma de cor, el Marxo. I també tenim amb nosaltres l'esperadíssim sempre, el mestre Pollastre. Mestre, com estàs? Molt bé, família, molt bé. Doncs aquí, ja sabeu, tot un plaer tornar a estar aquí al Pim Pam Pum amb vosaltres, compartint pel primer cop taula amb el senyor Lara. Encantat, eh? Quines ganes que tenia que vinguessis. Havíem compartit altres tipus de taules. Altres tipus de taules, sí, senyor. Una mica més rústica el tema. Rústica, però no, la taula de res no l'havíem compartit encara. Però bueno. Certament. Per tot hi ha un primer cop. S'havia de provar, clar que sí. I aquí a la meva... Com has dit això? Tertúlia. Tertúlia del dijous, clar que sí. Sí, allà, al voltant d'una taula, amb una ampolla de ratafia, allò... Vale. Tranquil·lament. Com ha de ser, com ha de ser? A gusto. Al mes d'agost i amb el foc a terra. El foc a terra. Per si acaso, no? I aquí a la meva dreta, la Gardaleta de Mollerussa, a portar temazarranganos per la vena a fer que pugi el pa. Com estàs, Riqui? Pues molt bé. Què dius? Molt ben acompanyat. Sí, eh? Avui fa patxoca, això. Això està bé, això pinta bé, avui, eh? Farem una foto, va, després, i la pengem. Bien hecho. Bé, doncs, si us sembla, comencem amb els temazarranganos aquests que sempre acostumem a portar. El primer que porto ens anirem al Quebec. Farem un salt important des de les Terres Catalanes fins al Quebec. Es diuen The Grenades. És una banda de punk rock de Montreal i porten un tema que s'anomena Get in Trouble de l'àlbum homònim. Us deixo amb ella. We'll be right back. with the law. I'm gonna get in trouble. I'm gonna get in trouble. I'm gonna get in trouble with the law. I'm gonna get in trouble. I'm gonna get in trouble. I'm gonna get in trouble with the law. I'm gonna get in trouble. I'm gonna get in trouble. I'm gonna get in trouble with the law. Bé, comencem forts aquí, comencem forts al pim-pam-pum amb música combativa aquí a Radio Trama. Què us sembla? Molt bé. Hòstia, el que passa, anem a ser sincers, no? Estàvem aquí de tertúlia no, no he i la massa, cançó, massa no l'hem no escoltat. Pues jo sí, jo m'he fixat en el guitarreo ahí, bueno, també, un solillo que han hecho ahí guapo. Perdoneu, i alegre com... que m'he flipat aquí comentant certes entrevistes a certs gualtrapes que fan a Catalunya Ràdio. Sí, no? Parlàvem fora de micro d'algun rapero que es pensa que ho ha fet tot i ben jovenet ja. Sí, no? I que al final està vivint del cuento. El Porta, no? Dius que es diu. Sí, és que l'altre dia vaig sentir, ara ho comentàvem, no? Que vam sentir una entrevista al puto Fuentes a Catalunya Ràdio, aquest tio, i que començava a rajar de... Bueno, sin ton ni son, començava a rajar de la gent que la lia o no la lia o no sé què, no? Que dius, bueno, nen... Està la cosa com per no liar-la. Podem començar a parlar moltes altres sí, coses, no? De per què la lia la gent, potser. I tant. Re, bueno. Total, això, que estàvem fora d'onda, tio. Estàvem ahí... Bueno, doncs que us sapigueu del Quebec, de Granades, i bona, bona, bona la primera. Cap on camina això? Camina cap al País Basc. Porteu una petició, ja de... que em sembla que fa temps. Hòstia. El MCD, amb el seu tema Barrencalla, i res, rock and roll. Temazo, no? Bien. Siete esquinas, siete calles. No tienes no. Bueno, família, molt bé, amb aquesta puncarrada, no sé de qui era la petició. De l'Ester, de l'Ester. L'Ester? Molt bona, claro. Molt bona tria, Ester. Fa potser un mes que la va demanar, però aquí queda. Normal, normal que la demanés l'Ester, que està allà vivint al barri de les Siete Calles, al barri dels Set Carrers, a Bilbo, al barri del centre de Bilbao, el casc antic de Bilbao. Una abraçada a tota la gent que s'ho curra per allà. Què coneixes de per allà? Va, explica't alguna borratxera de por ahí. Home, Somera... Bueno, borratxera o no, eh? Somera és el lloc. Somera... Va, Barrencalle, ja sabem com acaba. Sí, no, acaba la cosa... Somera és el lloc, i la Rico del costat... I, tot, jo recordo allà el Marina, recordo el Marina, que era com una espècie de Buda. Bueno, de fet era un Buda, a Cerdanyola, però... anys 80... Total, no? Però això parlo de principis del 2000, o sigui que ja estava avançada la cosa, saps? Sí, eh? Però era com tornar temps enrere. Ja. Jo la veritat és que el nom dels bars no me'n recordo, però tinc col·legues que estan fent de barman en bars d'allà, de Bilbao, i la veritat és que sí, és increïble. Les dues passes, si ja tens un altre garito del rotllo, el que tenen allà no ho saben. Allà és garito del rotllo rere garito del rotllo, cosa que aquí, doncs, si vols anar a dos garitos del rotllo, has de canviar de poble. És veritat, eh? És veritat. Agafa el cotxe. Agafa el cotxe allà, no allà? Cada dos metres. Bona, boníssima, Ester, molt bona, clar que sí. Més peticions, música. més peticions, home, que si no aquesta penya se'n va per les rames, tio. Ja van no. Bé. Bueno, jo me'n vaig cap a la broma de Satan. Bé. Amb un tema que no necessita presentació i és Baila Pogo sobre un nazi. I per sorprendent. Tot, per tots vosaltres. Xúfala! Lo que he leído en una revista, el nuevo baile del Giorgi Dan que este verano furorará. Baila Pogo sobre un nazi, baila Pogo sobre un nazi, baila Pogo sobre un nazi, baila Pogo sobre un nazi. Es un baile muy singular. ¿Qué necesitas de especial? Dos huevos, un nazi y tus botas de montar. Baila Pogo sobre un nazi, baila Pogo sobre un nazi, baila Pogo sobre un nazi. Baila Pogo sobre un nazi. Se recomienda bailar en grandes fiestas de sociedad. En la costa, en la montaña, al número uno va a llegar. Baila Pogo sobre un nazi. Baila Pogo sobre un nazi. Baila Pogo sobre un nazi. Baila Pogo sobre un nazi. Sobre un nazi, baila Pogo, sobre un nazi, baila Pogo, sobre un nazi. Bona proposta, boníssima. Doncs aquí queda per tots vosaltres. Ens n'anem a la merda de garito aquest que es diu Tramuntana a ballar una mica o què? Nen. Això era música i no la puta movida madrilenya. Eso es. Veritats com a punts. Ben guapa, o sigui, imprescindible que aquesta cançó sonés en algun moment al pim-pam-pum. Ha hagut de venir el mestre. Ha hagut de venir jo, eh? Bien, xaval, bien. Perdoneu, però ja havien sonat, la broma de Satan. No, dic la cançó aquesta. Ah, la cançó aquesta és un clàssic bàsic, vull dir. Sí. Pa que me sona a mi, imagina't. Vale, doncs seguim amb més música. Tu ets de l'època, també. Com? Que tu ets de l'època. Sí, abans. Jo ja hi era. Quants amics. Pendejo. Res, m'està dient vell el marxo ahir fora no, home, de... què va? Vintage, t'estic dient vintage. Vintage, sí, però soc un clàssic, que queda bé també, no? La Vespa. Mira, ens anem com estàvem amb el barri de les Set Carrers, ens tornem cap a Euskal Herria, ens tornem cap al País Basc amb la banda de Governors, és una banda de música alternativa, i porta un tema que s'anomena Vértigo, de l'LP Collage del 2011, ja veureu que val molt la pena també. Ben bona, ben bona, ben bona. Res, només comentar que el videoclip d'aquesta cançó, de Vértigo, doncs hi ha una col·laboració del Willy Toledo, que els fa una miqueta del tema dels Governors, i bé, espero que us hagi agradat. Què tal, família? Si busqueu Vértigo en B alta. Sí, sí, sí, clar. En Euskera em sembla que no existeix la B baixa. Si no estic equivocat, no n'hi ha de B baixa. No? En Euskera, no. Si no em van dir malament, i suposo que no em van dir malament. Si trobeu alguna cançó... Home, si el mestre diu això... No, sí. A mi m'ho van dir, i és veritat que si trobeu alguna paraula en euskera en B baixa... És que no és euskera. Ni jo, però... És una altra cosa. Tu mira títols de cançons, tio, i no veuràs ni una sola B baixa. No dic que no sé, dic que no és euskera. Si no té B baixa, o sigui, si té B baixa no és euskera. Exactament. Això és, clar que sí. Bé, doncs amb els Governors seguim amb més música combativa, el Pim Pam Pum, aquí a Radio Trama. Cap on camina això? Pues anem cap a Chicharrica. Avui he estat buscant el meu recopilatori... Els banyicos. Tinc un recopilatori particular de cançons que contenen la paraula nazi. I la d'abans ho era, i aquesta també, i aquesta cançó es diu Matanazis de Chicharrica. Continuem amb la temàtica? Sí, temàtica. Avui he vingut molt... He agafat aquella carpeta per la N, nazi. Per la M, Matanazis. Bueno, però no, paraula de referència, nazi. Paraula de referència, nazi. Home, podria també sonar la cançó de Napalm Death, no? De Nazi Punk Folk Off. També podria entrar avui. Caga, Enchufa! Estúpido rebelet, desde ideas deplorables. ¿Quiénes sois vosotros para ir pis a parajer? Sentimientos anulados a los que al final ellos lograron robarles sus ideas y dejarlos en un vacío tan grande que ni siquiera ellos mismos podían darse cuenta de lo que en verdad pasaba. Malditas marionetas del puto fascismo transformado en violencia en las calles. Son brutales agresiones, son brutales agresiones a cargo de un grupo de imbéciles. Borregos al servicio del puto fascismo. Cabezas rapadas, cabezas cuadradas que alardean de racismo, asesinando sin piedad a los sectores más indefensos de esta sociedad. Ah, hola, en estos momentos vais a saber lo que es morir en manos del odio que habéis creado. Matanazi, matanazi, matanazi, matanazi, matanazi, matanazi, matanazi, matanazi, matanazi, matanazi. Destruye el fascismo. Destruyelo. Fascismo, a su fascismo, destruyelo. Doncs tanquem fins un altre dia la carpeta de la que us parlava abans. I passo el relleu, la paraula de referència nazi, tanco la carpeta, passo el relleu aquí, qui va ara. Em sembla que tiro jo, no? Tira el pollastre. Va, doncs jo sí, agafo el relleu, continuo amb la mateixa línia, no canviaré de registre pas, no? Com acostumàvem a fer. En aquest cas continuem amb aquest tipus de punt carrada. Ens traslladem des de Saragossa fins a Barcelona, fins a la Floresta, amb els Caco. L'any 2008 treuen el seu treball No t'arrepientes, un disco prou potent, amb un bon so i bones cançons elaborades. En aquest cas portem, bueno, com veníem avui aquí a expressar-nos, portem una bona expressió de la ràbia, de l'odi, del moment que vivim, que estem i que tirem endavant, no? I tant. La cançó s'anomena Sangre por Sangre. Vinga, som-hi. todo ser vivo. Ya es hora de que se haga tu instinto animal. Camino, es muy difícil sabiendo que juega al azar. No te das algo por ti mismo, construyendo tu vida en el mismo lugar. Oh, oh, oh, oh. Queremos sangre. Perfilando los dientes, casi rota está. La bestia está ya al acecho. Vomitarás tu sangre como un cerdo subnormal. Llegamos solos hasta aquí. No te resignes a vivir lo que ha montado para ti. Dentro tuyo hay un animal que tiene fuerza para morder. La mano del que retiene su propia jaula morirá. Mi jaula morirá. Robándole al que tiene, coge si necesitas. Pisando al que te oprime, matando al que asesina. Queremos sangre. Déu-n'hi-do. Reivindico els Caco per properes festes alternatives a Cerdanyola i ja ho he dit un paio tres de cops. Unes quantes vegades, clar que sí. Ben bons, eh? Impressionante, impressionante. Està molt bé, està molt bé. O sigui, no? A mi em donen un rotllo també super guapa. Ben guapa. Ah, hòstia, és punk errada, però amb una guitarra guai, potent. I la veu, i la, sí, la sí. Supercaracterística, a mi mare. Que guai. Semblava que sabia que vindries, però ja està, perquè les veo, me cago en ti. I la doblo. Les veo i la doblo. Res, porto i la llave de la moto. Fareu un viatget cap a Madrid, cap a la terra de l'Ali, i porto els Caos Urbano, una banda, com deien, de Madrid, de punk, i porto un tema que sincerament el nom no m'agrada, ho haig de manifestar així, no m'agrada, es diu Con Cojones, i preferiria que no es digués així, però la veritat és que el tema, més enllà del títol, que no és bo perquè em sembla una mica sexista, el tema és un temazo. Però bueno, Con Cojones o Con Ovarios, zúmbale. Los pobres tienen que morir. Así funciona el sistema. Con orgullo, con cojones, como puños. Bumba! Molt bona proposta, també, aquesta, sí, eh? Sí, sí, no? Sí. Ara comentaven que l'Ara havia tingut ocasió de veure'ls en directe un parell sí, de cops. Sí, sí. Bueno, una i mitja, no? No, em sembla que dos i mitja. Ah, dos i mitja, sí, sí. N'hi havia una que no acabava de ser. Hi havia una a Mataró que no va cantar gaire, el cantant, però bueno. No hi era tot, ell. Molt bé. Va fotre la cantada a la nit. Va cantar, però... Com les almejas. Com una almeja, sí. Això ja passa, en el bon punt ja passa això, eh? Ja és així, ja és una mica així. Tu vas al bolo, ja veurem què passa, l'increïble, no? L'increïble història del bon punt que acaba de definir. Ja veurem què passa, tu. A Luqui, no? A Luqui surja. Bé, més música combativa, més radiotrama, més pim-pam-pum, més tertecles, il·lustrins. Doncs pues mira, jo canvio una mica de tanta punt carrada i fem la rapejada de la tarda. Bé. Vinga amb els Indarrap. Oh. Indarra, força, rap. Molt bé. Força rap. Força rap. Ei, hola, força. Gràcies, Euskera, aquí al Pim Pam Pum. Accelerades. Dijous de 7:45 a 8:00 a 9:00. Con V. Bueno. Con V de Vizcaya. De BNG. Al purgatorio. Vizcaya, en castellà sí que va amb V. Tira-la, a veure què. Que no el deixais, cap dia. No, per això et dic que... Vale. Mira, des del seu disc... Vosaltres no foteu-li el disc, ja ho veureu, ja. V de burro. No foteu-li. No us agrada el rap, no? La pas, la salto. No. Ni la saltes ni serra. Senyor alcalde, oh. Des del seu disc, sin perder el norte, del 2010. Señor alcalde, su mandato ha sido un fracaso tras otro. No puedo ser despojado de mi cargo, a no ser que se convoquen nuevas elecciones. ¡Elecciones! ¡Elecciones! ¡Elecciones! ¡Elecciones! Yeah. Señor alcalde, aldea, ha llegado el plan B. Indarra pental de fight the power, presa UD. Vi su cara puesta en un cartel y la taché. Mi rap jode y esta noche usted paga el caché. Señor alcalde, aldea, ha llegado el plan B. Indarra pental de fight the power, presa UD. Vi su cara puesta en un cartel y la taché. Mi rap jode y esta noche usted paga el caché. Escuche, los bolis de mi estuche tienen fe. Políticos no saben ni lo que cuesta un café. Mi grupo La Voz del Pueblo, anda, dile qué ha de hacer. Al que no sabe que un barrio sin Gasteche puede perecer. Algunos siguen preguntándose dónde está Wifly. En Gasteiz, porque un bicicarril para una sola bici. Cuestiones sin resolver, mentalidad difícil. Vamos a pagar impuestos hasta por robar wifi. Juventud, apolítica y borracha. Eso es lo que piensan esas sucias cucarachas. De ti depende que continúe la racha. El obrero sin comer y el empresario se empacha. La crisis está haciendo daño, ¿qué voy a decir? El mismo que fama en vuestra forma de vestir. Luchar o morir, sí, debes elegir entre fingir o ser un alma libre para decidir. Señor alcalde, aldea, ha llegado el plan B. Indarra peltal de fight the power, presa UD. Vi su cara puesta en un cartel y la taché. Mi rap jode y esta noche usted paga el caché. Señor alcalde, aldea, ha llegado el plan B. Indarra peltal de fight the power, presa UD. Vi su cara puesta en un cartel y la taché. Mi rap jode y esta noche usted paga el caché. En paro sin parar de rapear, paseando al perro. Unipas con pipas, flipos, sargentos de hierro. Me cierran los bares, pero no me encierro, señor alcalde, en nombre del pueblo lo destierro. No se asuste, hombre, hay que ser abierto. Habrá un día el parlamento y doy un concierto. Si paga los cubatas, le pago la entrada al geldo. La hueco al sin priva y lógico como su sueldo. De Castola, no de cole, conmigo no se enrolle. Las mismas preocupaciones que un biker o un roller. Jodo como la verdad, oye, aunque no le mole. Yo hablo de la suciedad, lo demás para que enfole. ¿Es usted un Latin lover o el mondongo de un doner? Cuartelillo en el casco, más paletos con revólver. Quiero tocar en los cueros sin llamarme Dover. Problemas sin resolver, voy a devolver, game over. Señor alcalde, aldea, ha llegado el plan B. Indarra peltal de fight the power, presa UD. Vi su cara puesta en un cartel y la taché. Mi rap jode y esta noche usted paga el caché. Señor alcalde, aldea, ha llegado el plan B. Indarra peltal de fight the power, presa UD. Vi su cara puesta en un cartel y la taché. Mi rap jode y esta noche usted paga el caché. En mi ciudad hace un puto frío que pela. Las viviendas suben, tu sueldo se congela. Tela, puto periputo, Gasteizón, me la pela. Choriona, las putas palomas sucias ya no vuelan. Hay que ahorrar, vamos mal, menos luces en Navidad. Gastos tontos, los otros de botellón sin parar. Sé molestar, super rapper, un poker star. Lo tuyo es estar de paso, lo mío saber estar. Masotas pa' joder a los vecinos, sí señor. Echevide, vine a Galduda y te quedo honor. Intermodal, sos el parque de Arriaga, por favor. Así le tiren un huevo en fiestas como al anterior. Harto parto, el mejor trozo pa' pa'l que parta. Todos quieren repartirse un cacho de la puta tarta. Cantan, espantan y encima se hartan. Indarrap tres más huevos que los 300 de Esparta. Capullo, bullo, capullo. ¿Tienes mi voto, por favor? Te voy a canear. Hoy no estoy pa' tus gilipolleces. Que te jodan. Venid a por mí. No tengo más odio que el odio que me tienes con. No te equivoques. Que tiene huevos. Ven aquí, no te me escapes, ven aquí. Em bona, em bona. Creu que ja havia sonat, ens hem donat compte ara. Sí, no passa res. Però no un fallo res, perquè de... sent un tema zarranga, no parla bena com aquest que has posat, impressionant, eh? Impressionant els indarrap. Si tinguéssiu tot en carpetes com ho tinc jo... Sí, però estàvem mal escrita el nom d'aquesta. Ara, cara, ara! I quan l'he buscat no... Ho tenim, en realitat ho tenim, però li faltava una R, estava mal escrit i... Ah, per la N. Bueno, igualment recomanable. Ben guapa, boníssima proposta aquesta, la del mestre Tecles amb els indarrap. I bé, que no pari, no? Si la gent ens vol escoltar, que no ho hem dit, ho heu de fer anant a radiotrama.net. Allà ens podreu escoltar tant en directe com en les descàrregues. I això, i esperem que us agradin tots els programilles i seguim més endavant. Seguim més endavant perquè tenim un altre tema zarrangano, és la banda del Destierro, segueixo a Madrid, segueixo per les terres madrilenyes de l'Ali. Com? Camp Mandril, en deia. Camp Mandril, ahir. Això també és impugnable, eh? O sigui, fotre tot un programa madrileño... No és tot el programa madrileño. Vale. Home, no, si abans hem portat als governos i a tots aquests... Bueno, la banda del Destierro és una banda de punk rock de Madrid, tenen un àlbum que s'anomena Camino y Reviento, que efectivament és així, ben bé, del 2008, i porten un tema zarrangano que es diu Ángel Caído. Fum-li! We'll be right back. 91.4 de l'FM. Molt bé, doncs donem pas a la secció informativa d'aquest pim-pam-pum. Començarem els actes amb un acte previ. Avui parlarem d'ensenyament, sobretot, i d'altres coses, però sobretot d'ensenyament. Hi ha un acte previ que és cap a la vaga general educativa del 22 de maig. Serà aquest divendres 18 de maig a les 5:30 al IES Montserrat Roig de Terrassa. Hi haurà una xerrada a càrrec d'un membre del CPC. Com i per què defensem l'educació pública? Aquest és el títol de la xerrada. També després hi haurà un acte de formació sobre com organitzar-nos a càrrec de l'Assemblea de Joves de Terrassa i el Sindicat d'Estudiants de l'IES Montserrat Roig. El dia 19, també acte previ a la vaga d'ensenyament, el dia 19 hi ha les jornades al Vallès per en defensa de l'ensenyament públic. Seran a partir de les 10:15 del matí i durant tot el matí migdia. Seran a l'Ateneu de Cerdanyola. Hi ha hagut un canvi de darrera hora important. Havien de ser en una escola, doncs no, seran a l'Ateneu de Cerdanyola, que és el carrer Indústria 38-40. I bé, doncs comptarà amb una primera xerrada sobre les retallades a l'ensenyament públic amb la Rosa Canyadell, el José Luis Alcaraz i el Manel Pulido. Després una segona xerrada sobre el tancament de les línies a centres públics i una darrera xerrada amb l'Arcadi Oliveres, que ens vindrà a parlar una miqueta de com està tot plegat. El següent acte és la vaga, que ja estàvem dient, vaga i manifa. A Barcelona serà el 22 de maig, òbviament. Està convocat tot l'ensenyament públic, universitari i no universitari, el 03 també. I res, doncs les manis són a Barcelona a les 12:30 a plaça Universitat i a Lleida a les 6 davant del Departament d'Ensenyament. El següent acte ja no té a veure amb l'ensenyament, és la segona trobada de casals i ateneus dels Països Catalans. I bé, serà Vilanova i la Geltrú els dies 18 i 19 de maig del 2012 a la plaça de les Neus. I bé, doncs hi haurà fira d'entitats, tallers, xerrades, música, barra, menjars, de tot. I això, i la trobada d'aquests 100 i pico casals que ja tenim arreu dels Països Catalans, que aquí al Vallès doncs tenim uns quants. I bé, amb molta il·lusió encara amb aquesta segona trobada, que no sigui de la darrera, a veure si ens podem ajuntar encara més del que ja ho estem. I bé, us aconsellem també des d'aquí la darrera edició de l'Accent, que en parla també de la segona trobada, que trobareu articles molt interessants. El següent acte és un acte, és un espectacle, és l'espectacle Limitònia, organitzat per Quinateca Teatre. La companyia Quinateca Teatre serà diumenge 20 de maig a partir de les 12 al Teatre de Can Felipa, que és el carrer Pallars 227 del Poble Nou. I per acabar, no és cap acte, però sí que és una reivindicació més dins de la secció informativa. És el Lock It Up, és aquest blog d'un activista català empresonat a Irlanda, un compte enrere a la llibertat del Roger, del nostre company, del nostre camarada, que el volem que torni a casa allà, que el volem aquí entre nosaltres. I bé, per escriure-li, per veure el que, per llegir el que ell ens escriu sempre, aquest lockitup.cat, que us aconsellem a tots i totes que el visiteu. Ei, això ha estat molt bé, família. Avui sí. Jo no, jo... És de la capital, eh? És de la capital. Ai. Aviam. Això és buscar-li les pessigolles, dir-li aquesta terrassa. Tira la cançó ràpid, que tinc un assumpte pendent. El tema és Soñé Revolución, un altre clàssic bàsic. Jo el vaig conèixer perquè els versionava Morricos contra el suelo, a Sabadell. Torres i jo el vaig escoltar en directe, el cantava el company de la ràdio, que podeu escoltar el Generació BCO, el senyor Jaume. El Jau, bien. I bueno, el tema és d'Stop It Wack i Soñé Revolución, aquí queda. Dale. Un nuevo día había cambiado la sociedad. un día se sienten libres, después seguro que lo agradecerán. No hay que abandonar la revolución. Está surgiendo ya en su interior. Comenzó a temblar la revolución. Acaba de estallar en nuestro interior. No hay que abandonar la revolución. Está surgiendo ya en su interior. Comenzó a temblar la revolución. Acaba de estallar. En tu interior. Revolución. En nuestro interior. Després d'aquest final èpic, com bé ha dit el mestre Tecles, torno a passar el relleu. Impressionant, impressionant, eh? O sigui, avui has vingut un temazo alineat totalment amb el pim pam pum. Bé, bona música combativa, clar que sí, aquí a Radio Trama, com ha de ser. Porto un tema també un cantautor argentí, no sé si entrarà al final, no crec que entri, si no el guardarem per la propera setmana, la propera. Jorge Cafrune. I què tal? Bueno, està bé. Sí? Sí. Deixa Sara ahí amb ganes, eh? Que entri. Abans parlàvem fora de micro. No és la línia avui, no és la línia. Ja, és veritat, avui hem vingut forts tots, eh? No hi ha un tema baix, estan tots ahí, arriba. Fora de micro estàvem comentant que, efectivament, a l'espectacle de la companyia Quinateca Teatre a Limitònia hi ha una persona que posa les guitarres, la música i moltes més coses, i el tenim aquí mateix. El creador, compositor, músic... És el Marxo, efectivament, que està aquí callat com una rata, però... Cabeza de limón... Molt bé, clar que sí. Bé, doncs ens n'anem ara a la Vila de Gràcia, si us sembla. Ens n'anem amb un grup que s'anomena Alerta. És una banda jove d'aquí, de Gràcia. Són uns maquinilles. Tinc moltes ganes de tenir el CD, que encara no el tinc. Me l'han de passar, m'ha d'arribar. Des de l'LP Els teus ulls, la cançó homònima, Els teus ulls. Que no es pugui trencar o caure mal temps. qüestió d'independència o no. Quines ganes tenia, família, de portar els Alerta, aquesta gent de la Vila de Gràcia, quines ganes. Encara no, ja ho he dit abans, que no tinc encara tota la música que vull tenir d'ells, però quina patxoca que fan. També fora micro estàvem comentant que tenen certa retirada al Cessian, que han sonat també bastament aquí. Sí, caminen amb... bastant com el Cessian, no? Ben guapos. En Afarroa, sí. Els companys patateros. D'allà. Sí, patateros. Sacanícoles. Sacanícoles. Bé, doncs espero que us hagi agradat aquests Alerta, espero que no sigui la darrera que escoltem i que tenim milles. Cap on camina això? Com camina això? Camina cap a Cal Yankee. Cal Yankee, bé. Sí, porto els No Effects. Oh! Des d'un disc del 2003, The War on Errorism. Com? Són nous? Sí. Nova banda? Aquí el pim-pam-pum quasi que sí. Joves promeses. Només, aquí sí, és veritat. Aquí el Marc no m'he obert la boca avui en tot el programa per preguntar si... Per rajar, no? Una mica. Sí, ara, no. Després li preguntem per coses d'ell i el tio es queda callat, el cabrot, saps? Com abans que li hem demanat per la de música de Limitònia. Eres un gusano de Miami. Eres un come mierda. No fix, què pues portes? Doncs pues això és un tema que es diu la irracionalitat de lo racional. I valgui la redundància, no? Vinga, va, musiqueta de... Gelamen. Gelacme. Bona, també aquesta... Que guapa, Riqui, tio. Musiqueta de l'Acme. Musiqueta de l'Acme, del Fauna, no?, que ara comentàvem, també. A mi és que em mola molt, eh? No, no us enganyaré. Com es deia aquell? Tu te'n recordes, tio, com es deia el paio del Fauna? Hòstia. estar al talego. Bueno. ¿Buscar Wikipedia? Bueno, Peña, escolta, que continuem endavant, no? Tirem endavant, clar sí. Que sí. Això no para. Jo, que jo venia avui a expressar-me, volia treure allò que em porto a dins. Abans he portat els Caco, ara tirem per l'altre vessant, no? El Seina, ja sabeu, es coneixeu tothom, des del seu primer treball, l'art de la guerra, maniobres militars, que ens posicionem nosaltres, ells evidentment estan posicionats, estan més que posicionats. Els bascos també, no? Que ara comentàvem que una miqueta parla d'això, del tema, que a Euskal Herria s'està fent una feina molt, molt, bueno, molt adequada, molt al seu moment, molt, molt de rigor. Amb seny. Amb seny, i bueno, per ells, no? Un petit homenatge. Clar que sí. Enxufa-la! Aquesta pena no estaven fent himnes, no? Són increïbles, tio. Jo realment, mica en mica, l'he anat pillant el rotllo, el Seina. Al principi era com, hòsties... Ja, ja. A mi em va passar igual. Sí. Però, canvi, però molt bé, molt bé. El canvi d'inadaptats a Eina sí que és veritat que va ser una miqueta sofert, però una vegada hem vist per on van... Superat el trauma... Van fer ja... la frontera aquella, la transició amb antitancs, també... No, certament. Això sí que no cal. Això jo ho havia borrat de la meva memòria. Jo me faria Mr. Snoid. Que també ho van fer i que eren boníssims. Versions a cortar tu a tort i a dret. Bueno, també... I la fera ferotxa. Ara és el que anava... Molt bo. Jo els vaig veure un cop només a l'Euterpe de Sabadell, al cinema ocupat, al punt més alt de la història de l'ocupació de Sabadell. Certament. I espectacular. A Platea. Jo te vaig tenir a Platea, sí senyor. Com un burgès dels anys 10. Que grande. Que gran l'Euterpe. Bé, doncs més música combativa, més radiotrama, més pim-pam-pum. Seguim amb Todos Tus Muertos, és una banda de Daft Punk i Reggae d'Argentina, des de l'LP del 92 d'Ale Aborigen, tema Zarrangano, Hijo Nuestro, Augusto César Sandino. Esperem que hagi pujat el pa, Hijo Nuestro, Augusto César Sandino, Todos tus muertos, espectacular tema zarrangano que no podia faltar aquí al Pim Pam. Molt bé, escolta, espera, que ha saltat la notícia. O sigui, el Lara està fent alguna cosa de música? No, a casa meva, però no. Ha saltat la notícia. No, que va. Porta'ns tema zarranganos ja, tio. És urgent. Jo us poso tema zarranganos, però d'altra penya. Jo no... Teus també. Toco a casa meva en privat i prou. La condena. Fes-ho públic, tio, fes-ho públic. No, ho feia l'Aznar, tio, això en privat. Sí, jo no dic res, Hi ha, molta gent que ho fa en privat. Hi ha molta gent que fa moltes coses en privat, que sí. Ni sabem ni volem saber. Ara. Carregant. Bueno, no carreguem gaire, que això ens sembla que... Què faria l'Aznar en privat? Això ens sembla que... No volem saber. No. Visualitzeu-ho. Aquí li menjava el George, què? Ni ho volem saber, i tant. Us deia que això acaba, això ha acabat aquí, de fet, queden un parell de temilles, com sempre, però el pim-pam-pum, sí, ens ho passem... El tema és que ens ho passem massa bé. Serà mentida, però sí. Hauríem de fer 3 programes seguits per acabar de lligar-ho tot, però bueno. Hi ha assemblea o no, ara? No, avui no hi ha assemblea de la ràdio, per tant, podem relaxar aquí. Tornem a començar. Vinga, va. Per mi sí, ja ho sabeu. Res. Potser hi ha gent a casa que està dient, no, marxeu ja, sisplau, saps? No, tampoc. Pesaus, no, aquests, que fotin el camp. Res, no, ens n'anirem, com dèiem, amb un parell de temilles. El primer em sembla que el tira el Lara, que ha sortit creu. Que ha sortit greu? Creu. Ah, és veritat que entès greu, dic greu. Bueno, no, ha sortit caro creu, ha sortit greu. Sí, ens hem jugat l'últim tema. Qui fica l'últim tema? Caro creu, l'Isma i jo. La propera va petisora, ja veuràs. Vale, va. Tracte fet. Què ens portes? Oro plata. Un altre per la carpeta de C de clàssics, un altre clasicazo, són els Agua Bendita amb el seu tema Volar. Oh Mikey, tremendo tema zarranga el que porta aquí el company. Jo m'aniré amb els Berri Xàrrec, la banda navarresa de metal punk rock, amb un tema des de l'LP Jaio Música que s'anomena Verba eta Irudia. I res, doncs no tenim mucho más que añadir, que torneu escoltant-nos sempre, que ens veiem d'avui en vuit i que ha sigut un goig, un plaer i un regalazo estar aquí amb tota aquesta colla i tant. I aviam si es repeteix aquesta... Ha estat molt bé, no? La comunió, aquesta comunió... Déu-n'hi-do. Aviam si es repeteix. Un retorn als grans èpoques, eh? Sí. Un dia hauria del Xavi Palli, quan fa que no ve a la ràdio? Massa, Palli. Bueno, que jo sàpiga... Però si no sent el programa, no, el Palli? Mira, aquí li estem posant una prova perquè si el sent de veritat... Que ens faci una petició com ha arribat al final i això és el final del programa. I que ens ho faci saber, que ens ho digui. Que ningú es xivi, saps? Que no hi hagi algú que digui, digue'l si... No, sigueu. Que sigui sincer el tema. Cagudera, quanta maldà. d'avui en vuit un altre pim-pam-pum. Si em permets afegir una cosa... Sí, sempre. Que no ha sortit a l'agenda perquè és una cosa així una mica que no sap... publicitat. Demà estaré punxant al casal Can Cama Blanca a partir de les 12 de la nit, quan podeu venir a sopar i quan s'acabi el sopar. Bé. Una mica de musiqueta, una mica de Rudet Time, una mica de pim-pam-pum, una mica de tot. Amb el DJ Love també al costat. Sí, potser el deixo tocar una mica de... Ni que sigui posant-te cerveses. Sí, això sí. Això segur. Molt bé, família. Salut. Fins la propera. Salut i revolta. Vinga. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si puedo, pero no quiero dejar de fumar. Pero yo quiero volar. Y reírme desde lo alto de esta puta ciudad. Ya está bien. yo quiero volar.